TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow! Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Veo. Levenzonderbril.nl. Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De PVV in de Eerste Kamer dreigt tegen het nieuwe onderdeel van de asielwetten van hun oud-minister Faber te stemmen. De partij eist dat het strafbaar wordt om mensen die illegaal in Nederland verblijven te helpen. Maar SGP en CDA vinden dat onaanvaardbaar. Wouter Notte van D66 vindt de draai van de PVV moeilijk te begrijpen. Dat een ongelofelijke bende maakt Wilders ervan. Hier eerst zelf samen met Marjolein Faber voor een wet stemmen en dan in de Eerste Kamer daar vervolgens tegen gaan stemmen. Ik denk niet hoe hij dat aan Nederland wil uitleggen. Maar goed, dat moet hij zelf weten. Dat zei hij tegen Hart van Nederland. Dinsdag wordt er in de Eerste Kamer over gestemd. Er lijkt schot te zitten in de onderhandelingen over een bestand in Libanon. Een woordvoerder van Hezbollah beweert zelfs dat dat er al snel kan komen. En het Israëlische veiligheidskabinet zou het vanavond bespreken. Israël eist dat Hezbollah zich ontwapent, maar Hezbollah wijst dat tot nu toe steeds af. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het diner bij president Trump duidelijk gemaakt dat ze over sommige dingen heel anders denken. Over wat dan precies, dat wilde onze koning niet zeggen bij een persmoment. Hij wilde wel kwijt dat het verder een gezellig diner was. En steeds meer mensen hebben hooikoortsklachten, zeggen huisartsen. Die hebben deze week er veel drukker mee dan de week ervoor. En dat komt vooral door het warme en droge weer. Daardoor komen er weer veel pollen in de lucht. En vooral van berkenbomen dan. Ik heb het weer nog voor je. Het kan een beetje regenen vanavond, maar vannacht klaart het op. Morgen is het droog en zonnig en wordt het 17 tot 19 graden. En tot zover het 538 nieuws. Dan het verkeer. Er zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers en die heeft Dylan. Het zijn er 5 op dit moment. Te beginnen op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 10.9. Op de A2 tussen Echt en Weert bij 223.0. En op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 56.5. A22, Velzen-Beverwijk 9.4. En de laatste voor nu op de A73 tussen Venlo en Venray bij 28.2. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Begon jouw dag met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat. Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap. Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewear corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewear Opticians. Onze vakmensen zien meer. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Zijn we. Het is 4 minuten over 9. Een gloednieuwe avondshow is hier. Welkom. Met Taylor Swift nu. Radio 538. Gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with Stay a couple nights, then she gon' be gone. 538, je hoorde Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want. We gaan vanavond verder met het mysterie rondom de kluis die hier op de redactie staat te verstoffen al jaren. Daarover zometeen meer. En je maakt de kans op tickets voor Pitbull. 538, Bas en Dylan. Waarom waren alle hardloopwedstrijden afgelopen weekend? Ja. Dat is de vraag die onze regisseur Ewan in de groep stelde. Ewan, hallo. Hallo. Hi. Hallo. Een klein denkertje jij. Ja. Jij voelt dit een prangende vraag. Nou ja, ik heb niks met hardlopen, dat zal mij kunnen liggen. Maar ik zag mensen hardlopen in Parijs, Enschede, Rotterdam, Hilversum, Amsterdam. Waarom was iedere hardloopwedstrijd ooit afgelopen weekend? Ja, het is sowieso echt even een periode. Want er was laatst ook al een grote in Den Haag. Ja, dan zit je gewoon vast. Want je kan geen kant meer op. En afgelopen weekend had ik dit in Hilversum. Wilde ik het centrum uit. Maar dat gaat niet. Nee. Ik moest voor die wedstrijd begon, moest ik mijn auto, met helemaal nog slaaphaar, moest ik even in de vroege ochtend moest ik mijn auto uit het centrum gaan zetten. Omdat anders dan kwam ik niet meer weg. Nou ja, dat is toch verschrikkelijk. Ik ben vorig jaar, moest ik over het parcours. Ja, over het parcours. Dat mag niet, denk ik, hoor. Dat is jouw allergrootste nachtmerrie. Over het parcours. Nou, ja. Het was inderdaad niet de bedoeling. Maar toen ik zei op een gegeven moment, ik ben hier nu van drie kanten aankomen rijden. Hoe ik ga, ga ik. Maar ik ga. Toen zei hij, ik haal hek wel even op. Er komt nu niemand aan. Dus toen ging ik. Maar dat was inderdaad wel. Ja, ik had dit vorig jaar ook dit weekend, van de Rotterdam Marathon. Dat je het gevoel hebt inderdaad. Je komt, ik heb door gewoon op mijn Instagram te scrollen, heb ik gewoon al vier marathons gelopen. Ik heb alle parcours gezien. Oh, dat sowieso. Dat is niet normaal. Wat zijn er een hoop fitte mensen. Dat is dan ook meteen de frustratie. Ja, maar ik vind het zo bizar dat er dus allemaal van die, het is allemaal leuk en aardig dat mensen willen lopen, maar dat je echt iets helemaal omsluit. Ja, maar waarom doen ze dit? Maar goed, toch niet? Waarom doen ze dit niet gewoon op een atletiekbaan? Het is leuk, zo'n stad op. Maar even tussen, we waren een beetje af van het centrale onderwerp. Oh, nou, dat kwam met mijn eigen schuld, hoor. Maar waarom zoveel grote hardloop-events in hetzelfde weekend zijn. Ja. Ik heb gewoon ook dit opgezocht. Ik kan ook niks vinden. Ja, los van dat ze zeggen optimale weeromstandigheden, logistiek, het kan lekker op zondag. Ja, maar wat jij ook zei, Ewan, je wilt toch als je echt vervent hardloper bent, zoveel mogelijk. Ja, nou, dan denk je, dan wil ik misschien wel en die in Hilversum en die in Rotterdam en dan nog even trakteren op Parijs. Maar dat kan dus maar niet. Maar toch ook als ondernemer dat je die kaartjes verkoopt, dan wil je toch meerdere kaartjes verkopen aan dezelfde mensen. Ja, ja. Daar is denk ik meer geld te verdienen als ze het verplaatsen. Ik zal jou zeggen, ik was dit weekend in Parijs, waar dus ook uiteraard een marathon was. Ja. Ik heb geen loper gezien. Niet? Nee, ik heb ze niet gezien. Nee. Dus ik denk dat er niemand heen kon. Omdat iedereen dacht, we gaan dan naar Rotterdam of naar Hilversum. Maar je bent wel uit Parijs. Je bent wel uit je hotelkamer geweest. Natuurlijk ben ik uit mijn hotelkamer. Dat weet ik niet. Nee. Ja, misschien heb je lekker het hele weekend liggen knallen. Weet je. Allemaal mannen die allemaal moeten lachen. Ja. Welkom bij de radio. We vinden het wel gezellig dat jij lekker blijft plakken naar de show, Floris. Ja. Een beetje extra mankracht. We moeten even een sluitend antwoord hebben hierop. Dus mocht er iemand luisteren die in de sector werkt, ja, of een fervent hardloper is, waarom zijn al die dingen tegelijk? We moeten dat eventjes uitzoeken. Er moet een goed antwoord op zijn, toch? Laat even weten via de 538 app of stuur even een DM'tje via 538 Avondshow. Heel lang gewacht. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. Van ieder uur genieten. Oh, zet de tijd maar stil. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Schieven de babbeloem op. Going to New York City, right? Already.

en Turn the Lights Off bij Radio 538. Er staat al jaren een kluis op onze redactie en niemand weet wat daarin zit. Maar langzaam krijgen wij steeds meer ingangetjes. Ja, even resume. Het is dus een fel oranje kluis. Niemand weet dus wat erin zit. Achterop staan de letters MP van Marco Prima. Zeg maar, dat is de afkorting. Gisteren belden we met een bedrijf waar luisteraar Fabian heeft gewerkt. En die zeiden het volgende. Het is mogelijk een code van 6 cijfers. Er zit waarschijnlijk weinig van waarde in. Misschien radioapparatuur, want anders had iemand de code wel geweten. En de letters MP zeiden hem niks. En toen spraken we Jelte en Frank van de middagshow. Oké, jongens. MP, zeg het eens. Waar denk je aan? MP, hè? Ja. Dan denk ik aan minister-president. Minister-president? Ja. Niet gek. Ja, maar ja, dat ding staat er al 20 jaar. Balken. Een kop. Ja, een kop. Als het echt zo lang staat, ik denk aan Michael Pilacic. Oh, voormalig ja. Collega van ons, toch? Ja, ik vind Michael Pilacic, ik vind niet gek. Maar ik vind minister-president ook niet gek. Ja, en dat blijft dan toch dagen. En het mooie is, we hebben het ook op de socials gedeeld. 538 avondshow, daar kun je de kluis ook bekijken. Ja. En die naam komt heel vaak binnen. Voor mij helemaal niet per se voor de hand liggend. Maar Michael Pilacic, die wordt dus heel vaak genoemd. Hij is oud 538. DJ heeft ooit als eerste een programma gemaakt op 538. En dat zou natuurlijk ook dat zou een reden kunnen zijn om zo'n kluis te bewaren. Alleen ja, de collega's komen en gaan. Op een gegeven moment dan is ook de kennis over zo'n kluis is gewoon weg. Dus bij wie moet je dat dan checken? Nou ja, bij Michael Pilacic zelf natuurlijk. Een oranje kluis met de letters MP erop. Ik heb echt geen idee. Ik denk MP Museumplein. Mijn laatste keer 99 was nog op het Leidseplein. Museumplein heb ik nooit meegemaakt. En toen hadden we niet een oranje kluis met die initialen. Dus die is niet van mij. Dat kan nog wel eens een zoektocht worden. Maar helaas kan ik je geen aanwijzing geven waar je moet gaan zoeken. Oeh. Ja, je kan veel zeggen. Michael Pilacic is het dus niet. Is niet de eigenaar van de kluis. Maar ik vind Museumplein echt zo'n briljante zet. Ja, want voordat we naar het Chasséveld in Breda gingen voor Koningsdag, deden we Koninginnedag op Museumplein in Amsterdam. MP. MP, Museumplein, Oranje Kluis. De kluis is oranje. De kluis is oranje. Ja. Ja, zeg maar, we kunnen ook niet. Ja, kunnen we zit doen. De koningin er nog in? Ja, we kunnen het doen alsof. Maar het dit as van Juliana. Rustig, die was het toen ook al niet meer. Oh. Nee, maar even, kijk, ja, het is natuurlijk voor ons ook de trigger geweest om nu met dit ding aan de haal te gaan. Dat ding is oranje. Maar het is heel. Ja, het is echt mooi dat dat nu samenkomt. Want als het over het Museumplein gaat, het ding is oranje. Nou ja, goed, dan is 1 en 1 2 natuurlijk. Ja. En toen zijn we, want ja, dit hebben we denk ik ergens rond de lunch hebben we Michael gesproken. We zijn even in de krochten van het personeelsbestand van 538 gedoken. En we hebben iemand gevonden die er mogelijk meer van weet. En die hebben we ook gesproken. Zometeen meer. Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen. Hij weet eigenlijk niet eens of ze dat nog kan. Maar het ging zo hard, zoals verwacht, die laatste weken. Beneden aan de trap staan de dozen. Hij loopt met rood doorlopen ogen naar boven. Hij kijkt daar aan en zij heeft echt nog geen idee. Hij zegt ik hou van jou en laat alles lopen. Zij is de kleine lepel, hij weer de grote. Een kus op haar hoofd en zijn armen om haar heen. Al is ze er al maandenlang niet meer. Vannacht is het de allerlaatste keer.

Van Marktplaats tot Monty Python, ja. Tot minister-president. We hebben alles gehoord. Maar een naam die wel echt een belletje deed rinkelen was Michael Pilacic. Dat is iemand die betrokken is geweest bij de opstart van 538. Die heeft de eerste show op 538 ooit gepresenteerd. Ja, de eerste op FM. Ja. Was dat in 92, zoiets. Precies. Toen dachten we, laten we Michael eens vragen of hij iets weet van deze kluis. Een oranje kluis met de letters MP erop. Ik heb echt geen idee. Ik denk MP Museumplein. Mijn laatste keer 99 was nog op het Leidseplein. Museumplein heb ik nooit meegemaakt. En toen hadden we niet een oranje kluis met die initialen, dus die is niet van mij. Dat kan nog wel eens een zoektocht worden, maar helaas kan ik je geen aanwijzing geven waar je moet gaan zoeken. Ik weet wel, mensen hebben het wel eens over een radiostem. Michael heeft hem wel, hè? Mr. Ja. Mindset. Alsof we Sinterklaas zelf aan de telefoon hadden. Maar goed. Nu zijn we dus de krochten van het personeelsbestand van 538 ingedoken. We zijn uitgekomen bij Mariska. Mariska ken je helemaal niet als 538-luisteraar. Ze werkte een aantal jaar geleden bij marketing. En ze stuurde het volgende appje naar jou, Bas. Ja, hi Bas. Ik heb wel eens begrepen dat die kluis inderdaad gebruikt zou worden voor een stationsactie voor Koninginnedag op het Museumplein. Dankjewel, Michael Pilacic. Ja, voor deze, zeggen, ja. We hebben hier echt niet aan gedacht. Deze actie ging uiteindelijk niet door, waardoor niemand die kluis toen de tijd heeft gewonnen. Vraag me niet waarom, maar er zal destijds een planningsfout zijn gemaakt of bla bla, voor een andere actie zijn gekozen. Groetjes, Mariska. Ja, maar dan mogelijk. Ik vind het echt wel cool, want geen een van de collega's die hier nu werkt heeft dit bedacht. Er is gewoon niemand die Museumplein. Museumplein, want voor de duidelijkheid, we vieren 538 Koningsdag nu in Breda op het Chasséveld. Maar dat deden we tot, 2012? Deden we dat op het Museumplein. In Amsterdam. Ja, en dat werd te druk. Dat was een te groot succes. We wilden gewoon de stad uit hebben. Dan zijn we lekker naar Breda gegaan. En dan zijn we wel gewoon welkom. Maar ja, daar waar de gezellige mensen wonen. Enfin, ik heb de kluis even naar de studio gehaald. Ja. Naar aanleiding van dit appje. Want als dat ding sinds die tijd al dicht zit. En hij is niet weggegeven. Betekent dat er nog wat in zou moeten zitten. Ja. Dus ik dacht, ik ga gewoon even schudden. Dat vind ik een beetje een gevaarlijke idee. Nee, je weet niet wat erin zit. Want ja. Overigens. Rustig, Dylan, niet meteen zo van. Mariska die heeft ook niet de code. Dat is ook goed om te weten. Dat gaat ze overigens nog wel navragen. Maar dat ja. Ga je echt schudden? Nee, kijk. Let nou op. Oh, maar er zit wel iets in. Dat ding is ook zwaar, jongen. Dat ding is zo zwaar. Dylan! Ja, er zit wel iets in. Ja. Ja, maar ja, nu is het kapot. Ja, nee, niet maar, meer iets heels inderdaad. Nee, maar er zit wel iets in, nog. Hm. Ja. Maar wat het dan zou moeten zijn, geen idee. Maar hoe, ja. Je kan ook niet zo ergens langs de randen kijken, hè? Nee. Maar serieus. Moeten we dat ding niet gewoon openbreken? Als die code nergens is, dan moeten we gewoon. Ja, maar dat voelt ook een beetje raar, want het is niet onze kluis. Nee, ja. Maar goed, als dat ding vanaf hoe lang geleden? 20 jaar of zo, weet ik het. 20, 25 jaar hier staat. Koninginnedag Museumplein. Ergens tussen de 25 en de 15 jaar is dat ding niet al te verstoffen. Als wij morgen hier dat ding op zender openbreken en zeggen we, joh, dan hebben we weer leuke radio gemaakt. En dan zeggen ze bij 538, ah ja, is goed. Maar straks legt iemands dagboek in. Of zo klonk het niet, maar. Maar ze zegt niet wat er dan in zit. Ja, het kan nog steeds alle kanten op. Nou, goed, weet je wat we doen? Dan breken we morgen op zender dat ding open. Ja, gaan we doen? Toch, morgen rond deze tijd gaan we gewoon kraken we dat ding open. En dan kan mij het verlotten. Zo, de daadkracht ineens. Ja. Cirkelzagie. Ja, maar er zit wat in. Maak dat ding gewoon open. Kan ons het schelen. Als niemand de code weet, komen we er toch niet in. Oké. Okay. Nou, deal. Morgen, dan breken we de fel oranje kluis open. Zorg dat je erbij bent. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go wrong. I was fighting for love in the long run. But I